U propinjanju na koljena pred imamom ili predavačem, rekao je Buharija. Pričao nam je Ebul Jeman i rekao da mu je Šuaib prenio od Zuhrije. Ovoga obavijestio Enes bin Malik da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izišao među svijet i da je Abdullah bin Huzafe ustao i pitao: Ko je moj otac? Tvoj je otac Huzafe, odgovorio je on. Zatim su se pitanja umnožila, pa je on kazao: Pitajte me još. U tom se propi na koljena Omer i reče: Mi smo zadovoljni što nam je Allah Bog, Islam vjera, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potom se i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smiri. Fusnota. Muhammedova strpljivost, taktičnost i prijaznost prema slušaocima može biti dobar primjer uzornog pedagoga. Hazreti Omer je svojom lakonskom izjavom prekinuo dalje postavljanje neumjesnih pitanja i time skrenuo pažnju na održavanje potrebne discipline, reda i poštovanja prema predavaču. Omer radijallahu anhu, ja razumijem iz tih pitanja da je moguće da počnu sumnjati u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je se pobojao da se ne spusti kazna zbog toga, pa je rekao: zadovoljni smo da nam je Allah Bog, Islam vjera i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesnik. Pred šejhom se treba sjediti na koljenima i sa lijepim edebom. Ovaj hadis smo komentarisali prošli put. Tako da koristi iz ovog hadisa nađete u hadisu pod brojem 92. A ovaj hadis je broj 93. Ponavljanje izjave tri puta u svrhu boljeg shvaćanja. Ponavljanje izjave tri puta u svrhu boljeg shvaćanja. Pa je rekao: Eto i krivo svjedočenje, što je neprestano ponavljao. Ibn Omer kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem tri puta rekao: Da li sam dobro saopštio? Rekao je imam Buharija, rahmetullahi alejhi. Pričao nam je Abdet i rekao da mu je ispričao Abdus Samed, ovome Abdullah bin Mosenna, njemu prenio Sumame bin Abdullah od Enesa, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da on kada bi pozdravljao, pozdravljaše po tri puta, a kada bi što govorio, ponovio bi tri puta. Pričao nam je Abdet bin Abdullah da mu je ispričao Abus Samed i rekao da je njemu pričao Abdullah Mosena i kazao da mu je prenuo Sumame bin Abdullah od Enesa, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da on kada bi šta govorio, obnavljao bi to tri puta da bi se to shvatilo, a kada bi dolazio pred narod, pozdravljao bi ga tri puta. Pričao nam je Moseded i kazao da mu je Ebu Awane prenio od Ebu Bišra, on od Ebu Jusufa bin Malika, ovaj od Abdullaha bin Amra, koji je izjavio: Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izostao jednom prilikom kad smo zajednički putovali i stigao nas kad smo bili pri uzmaku namaza, i to ikindijskog. Mi smo uzimali abdest i noge mesh činili, pa on povišenim glasom dva ili tri puta uzviknu, teško petama od paklene vatre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavljao bi tri puta kada ne bi razumjeli, isto tako kada ne bi čuli selam, ponovio bi tri puta, i kod izuna tražio bi tri puta, kucao bi na vrata. I kod jako važnih stvari, kao što je došlo u hadismu, ovo govor prvo što smo čitali, eto i krivo svjedočenje. U hadisu je došlo, to je dio hadisa. I isto donio od Ibn Omera što se prenosi, na oprosnom hađka je odgovorio: Da li sam dobro saopštio, znači da li sam prenio, znači, hel belektu, ha? Znači isto, znači to su bile važne stvari kada on to govorio. To su znači posebni slučajevi kada je on govorio po tri puta. Inače, govorio po jedan put. Nije ponavljao svaki svoj govor tri puta. Znači, osim u potrebi je govorio. Ako je čovjek sam, ponovit će mu se i više od tri puta ako nije razumio. Znači, poslanik sam uvijek znači, polako govorio. Pa prenosi se priča od o Ebu Hureri i Ajši, radijallahu anhuma. Kaže, ovo isto možete se zapisati. Došao je Ebu Hureri kod Ajše, naslonio se na njenu kuću i rekao, ispravi ako imaš šta da ispraviš. I onda je znao da citira hadisa od poslanika sam. I brzo je to precitirao. Jer on zna da je Ajša radijallahu anha i Ebu Hureri radijallahu anhu, znači ponavljao, onaj nalaz prenio se oko 5600 hadisa i više od toga. Su oni prenio, preko 5000, oni su najviše su prenio hadisa od sviju. I tako da je on znao da ponavlja hadise i kaže Ajši, ispravi ako imaš šta da ispraviš. Onda je Ajša radijallahu anha rekla, kaže, u redu su hadisi, ali samo poslanik nije tako govorio. Nego kada bi govorio, govorio bi polako. I kada je govorio, govorio bi tri puta. A Ebu Hureri je zato što je bio znao puno i ubrzao je. Kaže, sve u redu, samo poslanik sallallahu kada bi govorio, govorio bi polako. Znači, inače, kad čovjek znači, priča, treba da govori polako, da ga razumije narod. Sljedeće poglavlje. Ovaj hadis nam isto već prošao u prošlim hadisima, tako da se vratite na njega. Dužnost podučavanja robinje i ukućanja. Rekao je Imam Buhari, rahmetullahi ali. Saopštio nam je Muhammed bin Selam i rekao da je njemu pričao Muharibija, da mu je ispričao Salih bin Hajjan i izjavio da mu je Salih Amir Ešabi rekao kako mu je Ebu Burde prenoseći od svog oca kazao. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tri vrste ljudi imat će po dvije nagrade. Sljedbenik ranije knjige koji je vjerovao svoga vjerovjesnika, a vjerovao i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Rob koji je izvršavao svoju dužnost prema Bogu, a i dužnost prema svome gospodaru. I čovjek koji je imao sluškinju, robinju, pa je lijepo odgajao i poučavao i time poboljšao njeno obrazovanje. A zatim je oslobodio i oženio. Oni će imati po dvije nagrade. Potom je Amir Ešabija kazao, dali smo ti ovo objašnjenje bez ičega besplatno. A za još manje važnije saznanje išlo se je čak u Medinu. Ovdje u poglavu piše robinja i ukućani. U hadisu se navodi samo robinja. Ha? Ali ulema kaže kijas. Znači da se smatra isto kao i robinja, znači i familija. Jer familija je preća od robinja. Znači išla da uzma isti propis. To zapišite. Znači u hadisu nije došlo, ko što ste vidjeli. Ali došlo je u poglavlje koje Imam Buhari napisao. U hadisu navodi samo robinja, ali smatra se isto također i familija svoja, žena i djeca. Sljedbenici knjige, zato što su vjerovali u knjigu Tevrat prije njih i u Kur'an sada. Zato imaju dvije nagrade. Rob, zato što je izvršao dužnost prema Allahu i izvršao dužnost prema svome gospodaru. Znači, kod koga je bio. Znači, slušaj šta kaže Allah i slušaj šta kaže čovjek u čijem je bio vlasništvo. Znači, rob zato što je bio pokoran Allahu i s druge strane zato što je bio svom gospodaru, znači, onome po čijem je bio vlasništvo. I on će imati, znači, dvije nagrade. Čovjek koji je imao sluškinju, znači, robinju, znači, jedno što je pustio, znači, oslobodio i drugi što je oženio. Zbog toga će imati dvije nagrade. Abdullah ibn Selam i Neđaši. Njih dvojca će imati jedno od koji će imati dvije nagrade, zašto su oni bili kršćani, pa su primili i prisli islam. Ne samo da se poduči familija i robinja, nego da rade po tome isto. Znači, moraš ne gledati, familija radi po onome što su naučili. Na kraju hadisa, kaže, dobili ste ovo objašnjenje bez ikakve nadoknade, znači, besplatno je, što kažu. I za još manje važnije, stvari išlo se, kaže, u Medinu. Hoće da mu kaže, znači nisi trebao da ideš u Medinu ko što su narod prijašnji išli putovali. Puno nek se dobio odmah, znači, na lagan način. On ga podučio ovom hadisu. Zato mu je to rekao, kaže, dobili ste ovi objašnjenje bez ikakve nadoknade. To je prenosio se rekao njima. Amr Šabija. Šabija. Znao je selef da udari u toku podučavanja učenike. Pogotovo ako prave grešku u govoru. U arapskom jeziku. I to može da promijeni značenje. Upućuje na Allahovu milost, ovaj hadis, jer daje nekima i po dvije nagrade. Ima ne negira prijašnje poslanike. Svim poslanicima jedna im je vjera bila. Ali su propisi bili neki drugči. Sve vađibe, znači obaveze, treba ispuniti Allahove i od ljudi. Kao što je došlo u hadisu, rob koji izvršavao svoju dužnost prema Allahu, a i dužnost prema svom gospodaru. Znači, šta je gospodar? Ljudi. Znači, iz ovog hadisa izvlači da moraš, znači, obavezno prema Allahu, što naredi da klanjaš, isto tako obavezno prema roditeljima, prema komšijama. Jeste, prema komšijama, znači svim. Kao što ovdje, znači, prema gospodaru, znači njegovom vlasniku, a tako isto to su izvod toga se izvlači, znači i da prema ljudima svi moraš njihove obaveze da izvući. Ako su uzeo dug, da vratiš dug. Ocu, majici i tako, komši, kao što su naveo. Allahovo pravo je veće od prava drugih ljudi. Upućuje hadis da si obavezan prema robovima i prema familiji. Obavezan si naučiti Kur'an da bi radili po njemu. Velika je nagrada osloboditi roba. Odgovoran je čovjek za svoje ukućane, imam za svoj džemat, halifa za narod. Znači svi oni koji su ispod tebe, za koje si ti odgovoran. Moraš da se brineš o njima. Mehr može biti i podučavanje. Prve generacije muslimana išle su iz grada u grad i prelazili su čitave pokrajine da čuju samo jedan hadis. Znači primjer kao ovaj hadis, samo jedan hadis. Znao se da putira od njega. Mi smo danas uzeli tri hadisa i više. Ili da dobiju pravilan odgovor za samo jedno pitanje. Medina je uvijek bila centar islamske nauke. Održavanje predavanja ženama i podučavanje istih. Rekao je Imam Buhari, rahmetullahi alejhi. Pričao nam je Sulejman bin Harb i rekao je da je njemu prenio Šube od Ejuba da je kazao: čuo sam Ata kada je rekao da je čuo Abasa kako govori. Bio sam prisutan kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Ili je sam Ata izjavio: pozivam se na Ibn Abasa da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, misleći da ga žene neće moći čuti, izašao do njih i sa njim Bilal, održao im predavanje i naredio da dijele milostinju. Na to je jedna žena bacila menđuše i prsten, a Bilal uhvatio u skut svoje haljine. Ismail je gornji hadis prenio od Ejuba, a ovaj od Ata, on od Ibn Abasa, koji je kazao: bio sam prisutan kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Znači bio prisutan tu. Znači ovo je bilo za vrijeme Bajram namaza. Poslije Bajram namaza poslanik sa selem otišao kod žena i održao njima govor. Znači ovo je bilo za vrijeme Bajram namaza. Nakon čega je poslanik sa selem otišao kod žena i održao njima govor. Žena može dijeliti imetak mimo znanja njenog muža. Mada stoji hadis u Ebu Davud da žen nije dozvoljeno dijeliti imetak svoj, iako njen metak, osim sa dozvolom svog muža. Treba provjeriti ovaj hadis. Ali većinom učenjaka, znači, kažu da žena smije da dade imetak svoj bez dozvole muža. Upućuje hadis da je nakid dozvoljen za žene, kao minđuše, prsten i ostali nakid. U prošlom hadisu smo učili da je čovjek odgovoran, znači imam da je odgovoran za svoj džemat, tako da je obavezan i da podučava žene. Znači, to znate vam, to vam poznata priča, da je rekao u toj, posle hudbe kad im održao govor, rekao da će biti najviše od džehenemlija. Zbog čega? Zbog dvije stvari. Zato što puno proklinju, zapišite ovdje. Znači, u ovoj hudbi kad je njima isto održao govor, zašto puno proklinju i druga je stvar što? Koja? Koja druga stvar? Zbog čega će žene biti najviše u džehennem? Puno proklinju. Lan. I nezahvalne su svom mužu. Nikad mi nisi ništa uradio. Zbog te dvije stvari. I to ćete vidjeti da se kod žena dolaze. Puno proklinju i svome mužu šta govore? Jednom nešto ne uradi dobro. Nikad nisi mi ništa uradio dobro. Nikad od tebe hajra nisam vidla. doneseš joj 10 stvari kući od mogućih 11, jednu nisi zaboravio, što to nisi, jer sam ti napisala da doneseš brašno. I to ona te pita da možda nema brašna. Ili ni te pita da nije možda skupo, ili da nisi zaboravio, da nisi ostalo out. Nego odmah ne kaže da tebe Allah nagrađa za 10 stvari koje si donio, pa donio si ovo. Nego odmah za onu stvar koju će i nije donio. Znači zbog dvije stvari, što puno proklinju, i druga stvar što nezahvalne svom čovjeku. Ovaj hadis će nam doći u poglavu 21, 29. hadis. Mi ćemo ga učiti, znači vraćamo se na njega, jer smo sad počeli prvo komentarisati, znači o nauci, a vraćamo se u 21. poglavlje, 29. hadis. Upućuje da glas žene nije avret. Znači da smije čuti glas njen. Predavanje treba držati ženama kako bi naučila da bude uzorna majka i dobra domaćica. Sadaka spašava vjernika od džehenemske vatre i otklanja puno mnoge ovo zemaljske neprijatnosti. Težnja za učenjem hadisa. Rekao je Imam Buharija, rahmetullahi alejhi. Pričao nam je Abdul Aziz bin Abdullah i kazao da mu je prenio Sulejman od Amra bin Ebul Amr. On od Seida bin Ebu Seida el Makburi. A ovaj od Ebu Hurere da je kazao. Rečeno je, Boži poslaniče, ko će biti na sudnjem danu usrećen tvojim zauzimanjem? Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, Ebu Hurere, znao sam da me niko neće prije tebe upitati za ovu stvar, jer sam uočio tvoju čežnju za hadisom. Na sudnjem danu moje zauzimanje bit će za onoga koje je iskreno od srca ili iz dna duše govorio nema Boga osim jedinog Allaha. Ebu Hurere, prenosec ovog hadisa, kao što su navili, najviše se trudi da spozna vjeru. Znači, najviše je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je bio 4 godine samo. On prenosi najviše hadisa od svih ashaba. Obavezno je da čovjek kaže, kao što došlo na arapskom, znači da kaže la ilaha illallah. Znači, ne samo da bude iskren u srcu, nego šart je isto da izgovori jezikom. Neće biti čovjek učen dok ne bude tražio hadis. Izučavao hadise. Neće čovjek biti učen dok ne bude tražio hadis, to jeste izučavao hadis. Ko uzme Kur'an bez hadisa, zalutaće. Zato što je hadis objašnjenje Kur'ana. Bez Kur'ana se može shvatiti vjera, ali bez hadisa ne može. I ovo zapišite. Bez Kur'ana se može shvatiti vjera, dok bez hadisa ne može. Jer Allah kad kaže, zato što je hadis objašnjenje Kur'anu. Jer kad Allah kaže, klanjate namaz, gdje nam je objašnjeno to? U hadisu. Tako da svo objašnjenje dolazi u hadisma. Dok kuranski ajeti dosta nisu objašnjeni. Bez hadisa se ne može shvatiti vjera. Dok bez Kur'ana može. Jer namaz nije objašnjen u Kur'an kako, tako? A objašnjen je u hadisu. Tako kad bi čovjek znao hadise, sproveo bi sve propise Allahove. Dok kad bi znao taj ajet, ne bi znao sprovesti. Bez hadisa. Ko bude učio hadis, brzo će postati učen, a ako bude učio druge knjige, kao posebno fik, kao posebno akida, kao posebno hadis, kao posebno sira i takve te stvari, znači treba će mu više vremena. Znači onaj ko bude učio hadis, u kratko vrijeme će imati puno znanja. Dok onaj koji bude učio opšte dersove, treba će mu puno vremena da nauči svoju vjeru. I to smo vidjeli. 10 godina se danas uči Allahova vjera, rijetko bi mogao da danas napravi jedan ders na održi. Dok uči hadis, se može sad ovdje iskomentarši, ali dobar ders. Koristi Allah, rekao to, poslanik sam rekao to, koristi iz toga, eto ti dersa. U kratkim crtama. Dok onaj starša čitav sat vremena iz zaučenih 3 koristi iz možda iz običnih dersova. Znali su od Ikindije do Sabaha, od Selefa se prenosi da su znali od Ikindije do Sabaha da čekaju u Medini kako bi čuli jedan hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od Ikindije su znali čekati do Sabaha. da bi naučili hadis od poslanika sallam, treba objašnjavati veliku stvar, to jeste tauhid, riječi la ilaha illallah, jer će se te riječi zauzmati za čovjeka na sudnjem danu. Iz ovoga hadisa vidimo da je obavezno da ko govori čovjek izgovori i da radi po tome što izgovori i da srcem potvrđuje. Znači da izgovoriš la ilaha illallah, da radiš po tome i da tvoje srce potvrđuje to. Da bude iskren iz srca. Ko je prvi koji je nazvao hadis? Ko zna od vas? Kako je došla reč hadis? Ko je prvi čovjek koji je prenio ime hadis? Imamo fik, imamo sira, tako, imamo pravila fikska, imamo svašta nešto ima, znači, u našoj vjeri. A ko je prvi koji je rekao hadis? Imamo dosta stvari. Ko je rekao prvi koji je spomenuo hadis? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, evo vam hadis stoji. Za hadisom. Kad je obraćao se poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Hureri. Jer sam uočio tvoju čežnju za hadisom. Znači, prvi ko je spomenuo hadis jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, poslanik, a ne ulema. Dozvoljeno je hvaliti u lice, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio Ebu Hurere, ako se ne bojiš za njega, da se ne uskiburi. Odgovor svim onima koji kažu da neće imati šefat oni koji rade velike grijehe. Odgovor svim onima koji kažu da neće ljudi koji rade velike grijehe da neće imati šefat na sunnjem danu. Riječi bez iskrenosti ne pomažu. Ali treba da gleda na svoje učenike i povremeno pohvaliti da mu to bude posticaj za traženje znanja. Šefat je samo za muslimane. Hvala vam, sallallahu alaihi wa sallam.